nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprzeczne doniesienia na temat inwazji lądowej w Strefie Gazy, Izrael tego nie potwierdza. O wzroście rosyjskich strat na froncie mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku będą walczyć Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Przedstawiciel armii izraelskiej powiedział amerykańskiej telewizji ABC, że rozszerzone działania lądowe w Strefie Gazy, o których poinformowali wcześniej wojskowi, to nieoficjalna inwazja lądowa. Peter Lerner zaprzeczył, by rozszerzone działania sił izraelskich były taką inwazją, której wcześniej oczekiwano. Oświadczył, że Izrael czyni wszystko, by uniknąć ofiar cywilnych, jednak, jak oznajmił, jest to wojna, którą rozpoczął palestyński Hamas. Z kolei minister spraw zagranicznych Jordanii, Ayman Safadi, ogłosił wieczorem, że Izrael rozpoczął inwazję lądową w Strefie Gazy. Sam Izrael tego nie potwierdza. Wojna na Ukrainie, atak Hamasu na Izrael, migracja oraz budżet na przyszłe lata to główne tematy zakończonego szczytu unijnego w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki szczególną uwagę zwrócił tymczasem na dyskusję o migracji. Według premiera stanowisko Polski w tej sprawie jest coraz bardziej dostrzegane i szanowane. O szczegółach z Brukseli Karol Surówka. Unia nadal będzie starała się zwiększać pomoc dla Ukrainy i presję wobec Rosji. To jeden z wniosków zakończonego szczytu. Unijni liderzy chcą też, by komisja pracowała nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów w odbudowie ukraińskich miast. Zabrakło jednak porozumienia w sprawie zwiększenia w budżecie wydatków na wsparcie dla Ukrainy. Przeciwne są tu m.in. Węgry i Słowacja. Mimo tego, według premiera Mateusza Morawieckiego, wnioski ze szczytu w sprawie Ukrainy są dla Polski korzystne. I premier Fico przyjął tę konkluzję, więc na pewno jego zdanie jest niestety odmienne od naszego w tym względzie, ale nie doszło do żadnej blokady tych bardzo dobrych zapisów, o które zabiegaliśmy. Polska delegacja szczególną uwagę podczas szczytu zwracała również na dyskusję o migracji. Według polskiego rządu stanowisko Polski w tej sprawie jest coraz bardziej dostrzegane i szanowane. Warszawa domaga się silniejszej ochrony granic, walki z handlem ludźmi i zablokowania propozycji relokacji uchodźców. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu poinformował, że w tym tygodniu ponownie wzrosły rosyjskie straty na froncie. Dziękował ukraińskim żołnierzom za ich walkę w obronie ojczyzny. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy mocno utrzymują swoje pozycje i niszczą najeźdźców. W tym tygodniu również znacznie wzrosły straty rosyjskie. Dokładnie tak powinno być. Jak informuje Ukrinform, wojska ukraińskie od 24 lutego ubiegłego roku, czyli od początku rosyjskiej inwazji, do dzisiaj zabiły niemal 300 tysięcy Rosjan. Walki toczą się na froncie o długości 1000 kilometrów. Cztery miasta, Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg, powalczą w finale o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszono na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przez cały tydzień trwały przesłuchania 12 polskich miast walczących o ten prestiżowy tytuł. Reprezentanci zwycięskich miast mówili o najważniejszych założeniach swoich aplikacji. Rafał Koziński, koordynator projektu ESK Lublin 2029. Bardzo nam zależy na ścianie wschodniej Polski, żeby ją pokazać Europie. Ten kawałek przestrzeni, która jest kompletnie nieznana. Oskar Adamus, Katowice, Miasto Ogrodów. Dla nas bardzo ważną kwestią jest to, żeby razem Katowice i Metropolia wypracować różne działania kulturalne, żeby pokazać nie tylko Katowice, ale też Metropolię, też pokazać nasz region. Rafał Sokowski, zastępca dyrektora Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterskiej. Naszą myślą przewodnią jest utkanie w naszym mieście splotów dobrostanu i tworzenie wzorców, tak żeby inne miasta mogły czerpać. Rafał Golikow reprezentuje Kołobrzeg. Pomysł na naszą Europejską Stolicę Kultury zawarty jest w idei ICU. Widzę cię przez morze. Sea pisane jak morze. Jesteśmy blisko natury. Jesteśmy miastem, które ma w swoim DNA gościnność. Jesteśmy otwarci na przybysza, na innego. Chcemy się tym podzielić z Europą. Z dalszej walki odpadła Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Kielce, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów oraz Toruń. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie, tu cytuję, w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich bezprawnych działań wobec mediów publicznych. W dokumencie podkreślono, że próba podważania ustaw, na przykład przez uchylenie uchwał o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych, którzy mają ustawowo gwarantowaną 6-letnią kadencję w drodze likwidacji spółek mediów publicznych lub jakimkolwiek innym sposobem omijającym tryb ustawowy, będzie złamaniem prawa i konstytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Przy piątku w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy grało dzisiaj dwóch Beniaminków. Obaj solidarnie wpuścili w sumie 10 bramek. Puszcza Niepołomice na wyjeździe do Kielc przegrała z Koroną, ale zdołała się odgryźć 3 golami. Ale fakt, 5 razy wyciągała piłkę z siatki. Górnik Zabrze był bezlitosny dla ŁKS-u w Łodzi i wygrał 5-0. Reprezentantki Polski w piłce nożnej w trzecim spotkaniu Ligi Narodów pokonały Serbię 2-1. Pierwszy gol dla Polek padł po samobuju. Druga bramka była dziełem Ewy Pajor. Biało-czerwone z kompletem punktów prowadzą w grupie. Wicemistrz Polski w koszykówce Śląsk Wrocław dostał Tęgielanie w Lublinie. Górą Start 102-85. Jakub Karolak, skrzydłowy Startu, cieszył się z wygranej. Myślę, że w pierwszej kwarcie Śląsk zaskoczył nas swoimi celnymi rzutami i naprawdę grał na wysokim procencie. Jednak warto wspomnieć, że mecz trwał całe 40 minut i my graliśmy do samego końca, bo małe punkty też się liczą. Może się okazać tak, że na końcu sezonu będziemy mieli podobny bilans jak Śląsk i ta przewaga z pierwszego meczu będzie bardzo znacząca. 13 bramek w dzisiejszych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. W tej hokejowej również dobra strzelanina. W sumie padło 31 goli. Unia Oświęcim pokonała na wyjeździe Komar Krakowie 7-1, a GKS Katowice też na wyjeździe pokonał Ciarko Sanok 5-2. GKS Jastrzębie wygrał z GKS-em Tychy 4-2, a Energa Toruń przegrała z Podhalem Nowy Targ 4-6. Liderem jest GKS Katowice, który ma 42 punkty i o 14 wyprzedza Unię oraz o 17 GKS Jastrzębie. Hubert Hurkacz wygrał z Holendrem Tallonem Hriksporem 6-7, 6-4 i 6-4. W ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Bazylei w jutrzejszym półfinale zagra z Francuzem Hugo Humbertem. W półfinale gry podwójnej zagra również Jan Zieliński z dublowym partnerem Hugo Nysem z Monako, a wyeliminowali nie byle kogo, bo Chorwata Iwana Dodiga i Amerykanina Austina Krajiczka turniejową jedynkę 6-3, 3-6 i 10-7. W Czechach odbył się ostatni odcinek specjalny drugiego dnia rajdu Europy Centralnej. 12. runda Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych kończy się jutro, a po dzisiejszych zawodach zadowolony z jazdy był kierowca Orlen Teamu Kajetan Kajetanowicz. Jesteśmy na trzecim miejscu w WRC 2 Challenger, na czwartym w WRC 2. Te różnice nie są duże. Jestem zadowolony z wyczucia, coraz lepiej się właśnie czuję w aucie, ale myślę, że brakuje mi jeszcze trochę pewności ze względu na ustawienia. Nie wiem do końca, w którą stronę pójść. Coś sobie testuję, ale takich rzeczy nie powinno się robić na rajdzie. Jutro inne odcinki specjalne, pewnie troszkę mniej brudu, chociaż kto wie. Trzymajcie kciuki. Zaczęli o godzinie 20.30 i wciąż grają. Stal Nysa podejmuje skrę Bełchatów 2-2 w setach. Trwa tiebreak 2-3 w tej chwili. Wcześniej grały panie Bielsko-Biała z Tarnowem 3-0. Tak samo Wrocław z Bydgoszczą również 3-0. Sobota będzie pochmurna, miejscami popada deszcz, większe przejaśnienia na południu i południowym wschodzie, a termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju, do 14 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Trójka. Kilka, ile? Prawie 10 minut po 23. Tak się zadumałem a propos tych wyścigów samochodowych i jestem cały czas już od kilku dobrych dni pod wrażeniem pana Sobiesława Zasady, który pokonał chyba blisko 100 samochodów w wyścigu Porsche'em. Pan Sobiesław, 93 wiosny. No i to taka dobra wiadomość i dla mnie, jeszcze dla paru moich kolegów innych. Wszystko przed nami i dobrze. I teraz będzie rock'n'rollowo do północy, bo to najlepsza pora na rock'n'rolla. Czy jesteśmy gotowi, czy też nie? I'm coming, grupa UMF. Ponad 30 lat działa ta formacja industrialno-metalowa. O, tak w największym skrócie można powiedzieć. No to teraz Irlandczycy z północy, 7 lat czekania na kolejną płytę i ta kolejna płyta jest. W tym roku ukazał się krążek Sundowners, zespół The Answer, Blood Brothers. Matter! Świetny kawałek zespołu The Answer, Irlandia Północna, Blood Brothers. Proszę Państwa, no i cały czas świetnie słucha się utworu, który tak liczę, no to prosta sprawa. Akurat z tym liczeniem 43 lata temu dokładnie premiera odbyła się tego utworu 27 października 1980 roku. To była sensacja, rewelacja. Lemmy, tak jest, czyli Motorhead. Właśnie tego dnia, 43 lata temu, wydany został singiel z utworem Ace of Spades. Potem na albumie oczywiście pod tym samym tytułem. Sensacja, rewelacja, bo taki kawałek takiego zespołu wskoczył na 15 miejsce tej narodowej brytyjskiej listy przebojów. I słuchać można na okrągło do pół wieku spokojnie. Ace of Spades, Motorhead. Taka trochę symboliczna data, lata 70. to no, ujawniająca się w różnych miejscach wręcz wrogość między fanami muzyki metalowej a punk rockowej. No i właśnie Lemmy wymyślił strzał w dziesiątkę, to było, czyli próba połączenia tych dwóch jakby odległych od siebie gatunków muzycznych. No i Ace of Spades to właśnie też jeden z tych ważnych momentów. A Motorhead i Lemmy uwielbiani przez i tych fanów drugiej fali punk rocka, tam przecież i Exploited, GBH, Anti-Nowhere League, jeszcze parę innych ważnych bendów, ale i nowa fala metalowa się pojawia. No ale o tym sobie może kiedyś jeszcze porozmawiamy. Teraz nasi będą. Nasi z Rzeszowa, płyta tegoroczna, Wolność Nieprzeklęta. Tak nazywa się kolejny krążek Secesji. Goły Młody, Maro i tym razem Secesja w utworze Do Przodu w Trójce. Jest Secesja w programie trzecim z nowej tegorocznej płyty. Dokładnie 25 minut po godzinie 23. Różne oblicza rocka w tej audycji i teraz będą klasycy. Będzie Lacrimosa, a jako, że jednym okiem tutaj zerkam na to, co się dzieje w meczu Bełchatów Nysa, Skra wygrywa 3-2 po tiebreaku. No dobra, to wracamy do najlepsza pora na rock'n'rolla. Lacrimosa, duet, przypomnę, szwajcarsko-niemiecki. Też już kilkadziesiątek lat ta formacja koncertuje i nagrywa. Z płyty Hoffnung zagramy teraz Unterwelt, Lacrimosa w Trójce. że wchodzi ta lakrymoza Unterwelt. Trochę gotyku, trochę metalu niemiecko-szwajcarskiego. Proszę Państwa, to ile parę tygodni temu zagrałem w tej audycji duet Page Plant z programu, z koncertu MTV Unplugged w Maroku z muzykami marokańskimi. Ja wtedy Four Sticks Państwu przypomniałem z tego koncertu. To wracamy teraz do Maroka, do Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta. Proszę bardzo, Gallows Pole. I see my friends coming right in the mile. So friends, you get some silver, you get a little coke. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know you're too damn poor to keep me from the gallows pole. Zagra Jimmy Page, Robert Plant z Maroka, Gallows, Paul. Proszę Państwa, to teraz kawerek, myślę, że ciekawa wersja, no, polski klasyk na płycie zespołu Jumble. To jedna, jedyna była płyta w 1971 roku wydana. Wołanie o słońce nad światem i na tym krążku znalazł się utwór Święto Strachów Jerzego Herwata, kompozycja do tekstu Tadeusza Śliwiaka. No i teraz wykonawca. Kilkanaście lat temu nad morzem, w Trójmieście, powstał The Shipyard, grupa utworzona przez Piotra Pawłowskiego, tego od Made in Poland, teraz od Dance Like Dynamite. No i w bogatym repertuarze The Shipyard znalazło się właśnie Święto Strachów. To proszę posłuchać. Gdzie ognisk dym wrony płoszy, gaśnie światło dnia. Tłum w okrak chyłkiem spieszy na polnych strachów bal. Stary frak ubrał wiatr, kije dwa na krzyż. Ktoś w nim kiedyś szedł na ślub, ze szczęściem za pan brat. Przypatrz się tu wróble wrony, strach też serce ma. Żyć was nie będzie tu, dokąd bal nasz trwa. Jutro znów gdy wśród wstanie świtu brzask. Jak chce człowieka nasz pan, strach stąd przegna. Więcej wart niż przyznają państwo, że wersja interesująca The Shipyard, ta trójmiejska grupa, przypomniała Święto Strachów wiele, wiele lat temu w oryginale zespół Jumble. Dobrze nam idzie z tymi kawerami, to teraz poprosimy trzech naszych kolegów z ważnych zespołów. To w składzie Titus z Acy Drinkers, ten sam. Drugi pan to Peter, no i formacja Vader, oczywiście nasz jeden z tych paru ambasadorów rockowego grania w świecie. No i ten trzeci, który to wymyślił, ten projekt, Darek Paravino. To i nie tylko Paravino, ale i Krzyki, i Saint-Omer, i jeszcze wiele innych projektów. No to ta trójka pod szyldem Bandit Rockin' przypomni nam no, klasyk grupy Dead Kennedys. To będzie Holiday in Cambodia. ale fajna wersja, no bo dużo dali od siebie i Peter, i Titus, i para wino, czyli Bandit Rockin'. Proszę Państwa, rocka klasyka według wiernika, no i teraz bardzo klasyczny zespół Grateful Dead. Zespół, który 30 lat działał, od połowy lat 60. do połowy lat 90. Historia skończyła się w 95. roku wraz ze śmiercią Jerry'ego Garcia. No potem jeszcze na chwilkę w 2015 roku skład się pojawił, no ale pozostało ile sprzedanych? Blisko 40 milionów płyt. My zajrzymy teraz do albumu z 1981 roku, płyta Dead Set. I taki utwór na tym krążku się znalazł. Feel Like a Stranger. W trójce teraz Grateful Dead. I can see clear through. Your eyes tell more than you mean them to. Lit up and flashing like the reds and blues. Out there on the neon avenue. But I feel like a stranger. Feel like a stranger. And hot. You keep firing glances across the room, and I can't stop wondering just what you got. Get the feeling I'm gonna find out real soon. Still I feel like a stranger. się kończy. Trochę ponad 40 lat temu Grateful Dead. I to jest rocka klasyka. Teraz trochę będzie tanecznie i punkowo zarazem. Kontra punk z Raciborza. Będziemy żyć. Patrzę na ciebie i widzę tylko spuszczony wzrok. Patrzę na ciebie i widzę tylko ponurą twarz. Nie mogę uwierzyć, że był taki czas, że wszystko dobrze szło. A dzisiaj cóż, twój anioł stróż znowu opuścił cię. Znowu opuścił cię. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zapijmy. Wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zapijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc wstecz, będziemy żyć. Bez przekonania kręcisz się w miejscu, nie robisz nic. Bez przekonania w lepszy początek nowego dnia. Kiedyś uwierzysz mi, że stare błędy dzisiaj nie znaczą nic. Teraz twój świat jest tyle wart, ile dokonasz sam, ile dokonasz sam. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zabijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc wstecz, będziemy żyć. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zapijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc wstecz, będziemy żyć. Powiedz dlaczego nie chcesz spróbować odmienić los. Powiedz dlaczego nie wierzysz w siebie, w marzenia swe. Zapomnij o tym, co złe. Uśmiechnij się, zacznij do przodu iść. Przekonasz się, że życie twe piękniejsze może być. Piękniejsze może być. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zapijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc wstecz, będziemy żyć. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zapijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc wstecz, będziemy żyć. Tak, od rana do wieczora słuchamy rock'n'rolla i tak potem do białego rana i znowu. Kontra punk, no i to już prawie wszystko. Spokojnej rock'n'rollowej nocy zatem Państwu życzę. Październik to był 1979 rok, druga płyta zespołu The Police. Pseudo-francuski tytuł płyty Regatta de Blanc. No to można przetłumaczyć jako białe reggae. A ten kawałek, który właśnie się rozpoczął, od razu numer jeden na liście przebojów w Anglii. The Police, zatem... Oj, będzie księżycowo, już jest...